čuhu tep i jedno običam te. Mesto nego s pogled režeš me na dve. Kato poludjal se sve, mi nareštaš trgvaj s men. Ja strgvam i ne pitam na kade. S tep ne znam na koj sam svijat i užasno me je jad. Kako stana samo gram od gordost men. No to i igram da je достатъчен ми е да те разтреперя в един момент. Така съм ти събрала, че поискам ли ще те ударя точно дето най-боли. Не съм по флиртовете, но ги мога знам. Не съм по цирковете, но ги мога знам. Така съм ти събрала, че поискам ли ще те ударя точно дето най-боли. Не смея да ти върна, да бе вярно ли. Моли се да не почна, само се моли. Без обичам те, адски важно е за теб, да съм лист на който пишеш само ти. Да не ме докосва друг, да съм твоя, да съм тук и да полудявам от ръцете ти. С теб не знам на кой съм свят и ужасно ме е яд. Как си правиш ти каквото искаш с мен? Влюбена до глупост чак, длъжна не оставам пак. Моли се да не почна, само се моли. Така съм ти събрала, че поискам ли ще те ударя точно дето най-боли. Не съм по флиртовете, но ги мога знам. Не съм по цирковете, но ги мога знам. Така съм ти събрала, че поискам ли ще те ударя. Събрала, че поискам ли ще те ударя точно дето най-боли. Не смея да ти върна, да бе вярно ли. Моли се да не почна, само се моли.